الحمد لله رب العالمين. ممكن ندخل السنة هذا الحمد ثم يعني طيب. أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ومجتباه، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم لقاه وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهناكم جاهر الله تبارك وتعالى لصلوات المسلمين عليه السلام جريدا صبرا في سفر الإجمع. نرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني الكويت، ونقول لكم أهلا وسهلا. Dobro nam došli i izražavamo dobrodošlicu vam i kažemo dobrodošli u vašu drugu državu, a to je Kuvajt. وكذلك نشكر الإخوة القائمين على استقبالكم وعلى القيام بشؤونكم وضيافتكم. Također se zahvaljujemo braći koja su bila zadužena da vas dočekaju i prijede doček i ugoste ovdje u Kuvajtu. La sinema Wazarat al-Awqaf wa Shu'un al-Islamiyya. Pogotovo ministarstvo Vakufa ovdje kod njih, ono što je kod nas rijaset u Bosni, znači to je kod njih ministarstvo Vakufa. Mutamathilatan fi idarat al-Hajj wal-Umra. Kroz ovu agenciju koja je zadužena za hađ i umru. بالتعاون مع حملة الغربين وسرادي سا وماجينسيوم حملة الغربين كراسة دولة الكويت. وكذلك نشكر الإخوة في مبرة العوازم على جهودهم المبذولة في هذا الصدد. تقول جي يوائل نبطات عوازم كويس نانشي سودي الغربي ونشي مدوشكو. هذه الرحلة التي أنتم انتقلتم فيها من بلدكم الى الكويت بماذا يذكركم؟ كاجي اوه واش بوتوفانيه koji ste učinili iz vaše zemlje ovdje do Kuvajta, na što vas kaže to podsjeća? لا شك يذكرنا بيوم الانتقال الى الدار الاخره، تتركون اهليكم واولادكم اليوم باذنكم وغدا رغما عنا. Nema sumnje da nas to podsjeća na naše preseljenje sa ovog svijeta, na onaj svijet. Kaže, ovaj put ste to učinili sa vašim zadovoljstvom, a kaže, doći taj period, to je to vrijeme prelaska bez naše dozvole, znači kada dođe smrtni čas. وبناء على هذا ينبغي للمسلم أن يجتهد فيستغل كل لحظة من لحظات حياته في طاعة ربي. Stoga ono što je veoma bitno za svakog vjernika da svoje vrijeme iskoristi svaki svoj momenat u pokornosti Allahu tebareke ve teala. Wa laysa baynana wa bayna Allahi nasab aw sila aw qaraba nanju biha. Mi nemamo nikakvu vezu sa Allahom tebareke ve teala, srodstvo po krvi i tako dalje, s kojom bi se mi iskupili kod Allaha tebareke teala. وَإِنَّمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سَبَبٌ فَمَنْ بَذَلَهُ نَجَا. Nego je između nas i Allaha tebareke teala uzrok koji vodi ka tom uspjehu, ko to ispuni, ko bude imao kod sebe, uspjeće inša Allah. وَهَذَا السَّبَبُ هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. A taj sebeb, to jest uzrok uspjeha, jeste šehadet. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yani tevhid wa sunnah. To jest tevhid i sunnet. Na poslaniku alejhi selam. Wa bi qadri ma nuqimu tevhid fi qulubina wa sunnata fi hayatina, nakunu qad qawwayna sebeb an-najah. I shodno našim tevhidu, odnosno čvrstom uvjerenju, ispravnom uvjerenju, vjerovanju Allaha tebareke ve teala i sljeđenju sunneta poslanika alejhi selam, naša veza biva jača sa Allahom tebareke ve teala. يقول الله جل وعلا في آخر سورة الكهف ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Tako Allah tebarek ta'ala kaže u Kur'anu, doista oni koji rade dobra djela bit će u džennetu Firdausu. فَرَبَطَ النَّجَاةُ وَالْفِرْدَوْسُ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ. Tako je vezao, znači, taj uspjeh i borak u džennetu Firdausu sa djelima. وَمَا أَنْتُمْ مُقْدِمُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هُوَ سَبَبٌ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي بِهَا يَنَالُ الْإِنْسَانُ رِضَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. I ono zbog čega ste vi krenuli na ovo putovanje, a to je umra, je bez sumnje jedan od razloga da insan postigne Allahovo zadovoljstvo. وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ. A kao što se spominje u hadisu poslanika alejhi ve sellem, da umra do umre briše grijehe između njih. المقصود الأعظم من العمرة أو من الحج هو التقرب إلى الله جل وعلا أولا. نعرفي تيل قد عمره الحج يست بيبلجاواني الله تبارك وتعالى. ثم أنتم إذا قدمتم وصلتم إلى الميقات تتجردون من الثياب. Zatim, kada vi dođete, kaže na Mikat, a Mikat je mjesto s kojeg mi donosimo nijet umri, kaže vi skirate sa sebe svoju odjeću. وَتَلْبَسُونَ بِهْتِيَارِكُمْ سَوْبَيْنِ غَيْرَ مِحِيطًا. I kaže, oblačite vašom željom i htjenjem dva čaršafa, to je dva ihrama. إِزَارٌ وَرِدَاءٌ. To je donji i gornji dio, kao što kaže i iza rida, znači donji dio i hrama i gornji dio. وَلَا تَسْتَطِيعُونَ أَن تَفُكُوا هَذَا الْإِحْرَامِ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ أَوْ تَقْصِيرِ. I ne možete, nakon što donesete nijet, znači umri, i obučite te ihrame, ne možete ih skinuti sve dok ne završite sa obredom umri i ošišate se ili obrijete glave. وهذا العمل في نفسه يذكرنا بيوم ان يجردنا الناس من الثياب ويدخلوننا في المقابر. I ovaj momenat, to je skidanje naše odjeće i oblačenje ihrama, nas podsjeća na momenat kada nas budu drugi skinuli, kada budu drugi skinuli sa nas našu odjeću i obukli nas u čefine. Thumma, idha intahejt min a'mal al-umra, al-halq wa taqsir yudhakkiruna bi amrin azim, wa huwa hal a'taqana Allah jalla wa ala, fa inna al-arab kanat tahliq ru'usa 'abidiha aw tuqass aw taqass sha'r al-'abd إشعارا منهم برضاهم عنه أو بعتقه. هذا ما فهمت. أي صعبة شوية. أقول إذا انتهى الإنسان من العمرة يحلق رأسه أو يقصر. كاجي شوي كذا زاوشي سمرهم إلي كاجي أوبري غلاو إلي سكاتي كوش. وهذا يذكرنا بما كان عليه العرب. I ovo nas posjeća ravno što na čemu su bili prije predislamski Arapi. Kana ahaduhum idha radija an abdi. Kada bi neko od njih bio zadovoljan sa svojim robom. Jahliku ra'sa au yuqassiru sha'ra. On bi kaže jahliku ra'sahu huwa au abdi. Jahliku ra'sa abdihi au yuqassiru sha'ra. Kaže kada bi bio tako zadovoljan sa svojim robom, on bi kaže njegovu glavu obrijao ili ga ošišao. To bio znak zadovoljstva. Fa ya'lamu an-nas annahu radin 'an. I na taj način bi kaže ljudi znali da je njegov vlasnik zadovoljan sa svojim robom. Thumma rubbama yu'tiquhu. I možda da onda ga oslobodi ropstva. Pa yusbihu harran. I postane, znači, slobodan. Fa anta idha halaqt aw qassart tarju bidhalika ridha Allahi wal jannah. I ti kada, znači, skratiš kosu ili obriješ glavu, ti time želiš Allahu zadovoljstvo i džennet. Hadi fajde naša istefedna, yani, ma kuna narif anna al-arab kan adetum hala. Barakallahu. كيف نعتمر؟ كفو شنيم وأمم كل عبادة لابد فيها من أمرين: الإخلاص والمتابعه. Svaki ibadet mora da ispuni dva uvjeta. Prvi je iskrenost, da to što radimo, da radimo radi Allaha dželešanu, da ne želimo ništa drugo osim njegovo zadovoljstvo. I drugi uvjet, to vam u svakom ibadetu, a to je da radite onako kako radi poslanik i sam taj ibadet. Umeta ma faqadat al-ibadatu al-ikhlas dakhalaha ash-shirk war-riya. I onog momenta kada ibadet izgubi iskrenost, ulazi taj ibadet u širk ili pretvaranje. Znači to što si uradio, ako ima iskrenosti, ili si počinio širk, ili si munafiku, odnosno li si mjesto učinio. وَإِذَا وُجِدَ الْإِخْلَاصُ لَكِنْ فَقَدَتِ الْعِبَادَةُ الْمُتَابَعَةُ صَارَتْ بِدْعَةً. A ako si imao iskrenost u sebi, a zapostavila drugi uslov, a to je da si taj ibadet radio onako kako je poslanik ali je sam to radio, onda si učinio novotariju. Selukum suhanem, hel kanet il arab tahudju wa ta'temir qabla l'islam? Sad ću vas pitati jedno pitanje, kaže, da li su Arapi činili hađ i umru prije islama? Ne, nam ehsant. Bil Bosna jest činu? Da. Bil ittifaq kanu yuhajjun wa ya'tamirun. Ta to je znači na osnovu mišljenja svih znači amrečućenja, kada što niko se ne razilazi u tome da su Arapi činili hađ i umru prije islama. Hatta kanu yatufun wa yusallun. Čak su kaže činili tavaf i klanjali. Limada hum mušrikun idan? Zbog čega su oni bili nevjernici, mušrici, oni koji su pripisivali Allahu druga? Li'annahum lam ya'budu Allaha wahda. Zato što nisu obožavali samo Allaha. Yatuf lillah hawla al-Ka'ba, thumma yadhhab wa yatuf hawla al-sanam aw al-qabr. Zato što su činili tavaf oko Ka'be Allaha radi, a onda bi otišli oko svog Boga, kipa, i onda bi oko njega isto činili tavaf. إذا استغاث يقول يا الله kada bi tražio znači kakvu pomoć tražio bi od Allaha rekao bi o Allahu واحيانا ينادي الصنم يا منات يا عبد القادر الجيلاني مثلا a nekad bi dozivao svog Boga znači svog tog kipa o mena o عبد القادر الجيلاني tako dalje ولذلك المسلم يقول يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Zato vjernik kaže ja sam dželalu i kram doziva svoga gospodara ja hayyu ja qayyum i tako dalje. Idha ataytum ila al-sayl al-kabir wa huwa ahad al-mawaqit al-makaniyya kala dođete na šinavaj od mikata koji ćemo na koji ćemo mi proći. Hadi al-mawaqit al-makaniyya haddadaha Ibrahim.